Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalp insanlar, gökyüzüne yükselme zamanı geldi. Şenol Günbayrak fır dönüyor Ankara semalarında ve Ankara'da hangi yollar açık, hangileri kapalı bize anlatıyor. Şenol Bey günaydın. Lütfen şarkı söylemeden günaydın diye bize. Neden? Bir garip oluyor yani öyle olunca. Neden garip oluyor? Müzikal yapıyoruz. Ne demek müzikal? Bir takım duyguların, bir takım olayların müzikal bir şekilde anlatılması, esprilerin müzikal yapılması. O yüzden mecburen anlatabiliyor muyum? Ya anlıyorum da onu sahnede öyle yaparsın. Siz biz konuşurken saçma oluyor. Saçma. Saçma. Saçma mı oldu dostum? Saçma. Saçma. Sence saçma mı oldu? Niye gülünüyor hep sonunda yani? Yani gülünmesin nedeni? Çünkü orada biraz daha esprili bir şeyler oluyor yani. İnsanlara daha güzel duygular vermek için mi? İçin mi? İçin mi? Çay için mi? Çay için mi? Ayran kola bir şey alır mısın? İyi, bravo size Şahal Bey. Sen çalıştır mı? Çalıştım canım yani. Ezberledin mi şarkıyı? Ezberledim. Zaten bildiğim şarkıydı Şenol Bey yani. Yani öyle değil ama. Böyle bildiğin gibi değil. Müzikal bu oğlum. Müzikal de sadece çıkıp şarkı söyleme değil. Ben de çalışıyorum. Siz neyi çalışıyorsunuz? Hep bir taraftan şu andaki müzikali yazmakla uğraşıyorum. Esprilerini yapmakla uğraşıyorum. Hem bir taraftan da bir müzikal oyuncusu olarak neler yapmam gerektiğini düşünüyorum. Ne düşündünüz? Bayağı böyle bir esprili paran olmak lazım. İyi bari inşallah, iyi şanslar diliyoruz size. Sen şarkıyı ezberledin mi? Ya ezberledim Şenol Bey. Zaten yarın öbür gün yani beraber sahneye çıkarken ezberleyeceğim. Siz niye bana inanmıyorsunuz ki? Oğlum bak şimdi. Sevgili dinleyiciler, hepinize günaydın demek istiyorum öncelikle. Yani bak burada ben seni bozmak istemiyorum ama beceremezsen. Bu işi de suratına benzetirsen. Ne bu işi de suratına? Hangi işi ben suratına? Siz her şeyi suratınıza benzetiyorsunuz. Yani benim suratım güzel oğlum. Ben benzetsem zaten benim cebime kel kalır o. Tamam ben hazırım yani. Becereceğim bu işi, merak etmeyin ya. Sen niye istiyorsun bunu? Nasıl niye istiyorsun? Niye bu kadar heveslisin? Bugüne kadar bir dolu proje ve hep böyle dudak büktün? Ya bunda bir özendim, ne bileyim yani böyle. Bir de hani güvenebileceğim bir isimle sahneye çıkmanın ayrı bir gururu olacak yani. Şenol Günbayrak'la aynı sahneyi paylaşmış olacak. teşekkür ediyorum. Çalıştır mısın peki? Ya çalıştım ya, biliyorum zaten şarkıyı. Söyle o zaman bir. Nasıl söyle, ne alakası var şimdi ya? Ne alakası var? Nasıl ne alakası var? Ya yayındayız şimdi. Yayındayız, sahnede. Bunlar aynı şey, insanların karşısında. Lütfen ya. Böyle sen çekinirsen ya. Çünkü sahneye çıktığında da şöyle şey olur. Ya sahne ayrı, burası ayrı. Ya burası ayrı falan değil. Sen yap bakalım ya. Ben gelin başka yerde söyle. Hayır, burada söylese. Madem kendine güveniyorsun, madem çalıştın. Ya çalıştım da yani yeri değil. Yani çalıştın, göster çalıştığını. Ya saçma olacak. Ya saçma maçı sen yapma. Zaten bu müzikalde değil saçma. İnsan şarkı şarkı konuşur mu hayatında? Konuşmaz. Yani... Yani şimdi ya yapacaksan yap. Yapmayacaksan da ben de başka bir kahveye gideyim. Başka bir oyuncu bulayım. İyi tamam hadi. Beni beni bir kuş konmuştu, donmuştu, pencereme konmuştu, aldım onu içeriye, pır pır pır pır, cik cik cik cik ötsün diye, pır pır ederken canlandı, ellerim bak boş kaldı. Bu mu şimdi şey, hazırlığın bu mu çalışma? İşte düzgün söyledik, bir iki yerde şaşırdım. Ya onu deme, bu kuş mu, sen kuş musun ya, kuşun mu, sen kuşun kendisi misin, nesin yani? Niye, ne alakası? Donuk donuk söyle. Sen sanki dönmüşsün, kuş seni içeri almış gibi. Sen kuşsan da ne kuş olduğunu mesela söyle. Aa! Aa! Akbaba! Ne alaka? Allah Allah. Biraz bunu şekli, ellerini kollarını yaptın mı? Ellerimi kollarımı ne yapacağım? Mesela dedim kuşu donmuştu dediğinde kendine saracaksın. Ne alakası var? Döndün diye. Nesin dondun diye? Ya git sen bırak ya. Nasıl bırakayım? Şenol Bey işte ya, çalıştım şarkıyı ben ezberleyeyim. Şarkıyı ezber böylece. Dönmüştü de pencereye konmuştu mış mış. Dük kuşa bak kuş. Mış. Donmuş. Böyle mi olacak? Ha öyle değil. Bini bir kuş. Ya bırak. Bırak. Niye ne güzel söylüyorum şey. Ya bırak mini mini diye bir kere bir sesi mini mini diye yapacaksın ki orada mini al. Mini mini de ne? Mini büşmüşsün sen. Can Bey saçma sapan eleştiriler yapıyorsunuz. Ben herkesin de hikayeyi anladığını zannediliyor. Ya hikayeyi anlasın. Hikayeyi şarkı. Ya git ya lütfen ya lütfen sen bilet kes bir şey yap. Başka türlü bir şey beklemiyorum senden. Ne bilet keseceğim ben? Niye ben sahneye çıkmıyorum? O zaman düzgün söyle. Mini mini bir kuş konmuştu pencereme donmuştu pencereme konmuştu aldım onu içeriye mini mini mini. Ne kuşsa Allah ceza ya bir kuştan soğuttun beni ya beni kuştan hani. Bırak Allah aşkına sevgilerine bu işin olacak şey değil lütfen. Mini mini bir kuş donmuştu pencereme. Kapat lütfen kapat. Siz nasıl başlattınız şarkıyı ya? Sinirden ben öyle zihinle başladım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Panora'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Saat 8.21. Fire 3 ve Oktay Demirci stüdyomuza geldiler. Günün gazeteleriyle. Şimdi bu çarşamba sabahı gazetelerde nasıl yaşanıyor hep birlikte bir bakacağız. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Buyursunlar o zaman. Efendim lafı fazla uzatmadan ben lafı, herkese lafı önce... Lafı olacaktı Fahir. Lafı mı? Lafı fazla uzatmadan. Hı. Uzatmadan derhal olaya girmek istiyorum. Çok güzel. İlk haberimizi vermek üzere sevgili Oktay Demirci. Buyurun. Ben mi vereyim? Ben. O zaman şöyle yapalım isterseniz. Harcama alışkanlıklarımız belirli bende. Evet harcama alışkanlıklarımız başlıklı... Sempozyumumuzda. Dur ya güzel bir haberle başlayalım bugün. Güzel haber olsun. Oğlum işte ne güzel paradan bahsedecektik. Harcama alışkanlıkları yine böyle düşünüp nelere para harcıyoruz canımız sıkılmasın sabah sabah. Neler harcıyoruz ki? Senin belli. Çoluğunun çocuğunun rızkı çocuğunun, var. Çocuğumun çocuğumun rızkı. O zaman güzel bir haberle başlayalım. Ver. Oktay ayakkabımı fırlatacağım. Tamam. Veriyorum. Şimdi harcama alışkanlıklarına yönelik bir araştırma yapıldı. Buna döndün gene. Yine buna döndüm. Çünkü önümüz çünkü ne? Önümüz ne? Kış. Bayram. Bayram. Ha. Ondan sonra ne var önümüzde? Yılbaşı. Yılbaşı. Sonra sevgililer günü. Sonra anneler günü. Hayır, Ege Kayacan doğum günü. Aa tüh ya evet ya. O yüzden ne yapacağız? Birbirimize ne alacağız? Hiçbir şey almayacağım ben Ege'ye. Ben şey söyleyeyim. Almayacağız. Doğru. Benim evet. Doğum günüme kadar şey yapacaksınız. Para biriktireceğiz. Onu da ben kendim. Musluklar benim doğum günümde açılacak. Sel olacak. Musluk mu istiyorsun yani? Benim anladığım kadarıyla öyle bir şey. Açılan ona bir kere artık musluk denmiyor. Armatür deniyor. Aha. Armatür insan değil bir de mi? Armatör istiyorum. Ha, tamam. Ha, elinde bir var. Armatürle armatör, çevresinde dönen de bir animatör istiyorum. Ve arkasından ikisini de dövmek için bir tane terminatör. Veya armatörü niye şey yapsın? Animatörü dövsün yeter. Hiç valla. Armatürü zaten şey olmaz. Armatörün elinde niye armatür var abi? O da bence bir şey sebebi. Hediye getiriyor adam. Şiddet sebebi. Nasıl sana mı hediyenin büyük küçüğü mu? Oğlum armatürler çok pahalı. Oğlum, öyle armatüre deme. Batarya da diyorlar. Ha, o da çok güzel. Bataryaları aldın. Batarya da benim aklımda Galaktika'dan kalmış bir şey yani. Bende bataryaları boşaltın falan diyor. Topçu bataryası geliyor benim aklıma da. Senin aklına ne geliyor Oktay batarya deyince? Batarya deyince harcama alışkanlıkları geliyor. Low battery. Buyurun. Çünkü neden? Batarya da alışveriş sırasında elde edilen bir şey. Şimdi önce batarya sonra fiş. Demişler ki tüketicilerin, Türkiye'de tüketicilerin %76'sı paralarını bayramdan önce harcıyor. E çünkü bayramdan önce yatırıyorlar abi. Nasıl efendim? Bayramdan önce harcamak ne demek ya? Ben şimdi bugün harcadığım her para bayramdan önce mi harcanmış oluyor? Hayır bayram süresince. Para harcanmış. Yani bayram süresince iki gün... bir tek harçlık piyasası doğuyor onlar harcanıyor. Olur mu? Yani. İngilizce'de during anlamında gelen during yani süresince. Boyunca anlamında. Evet. Bravo Fahri. Yine dün Nature kelimesiyle yakalamıştın. Türkçe bilmeyenleri hakikaten bugün de during kelimesiyle yakaladın. Tebrik ediyorum. Şu İtalyanca kursuna devam etsin. Daha neşeli sabahlar olacak. Yine mi devam etmiyorsun? Ediyorum, ediyorum. Ediyorum da. Yalan söyle. Devam etsen anlatırsın. Şunu öğrendim. Yok canım. Öyle ya. Yeni öğrendim bir şey yok. Çünkü biliyorsun ben bir kere defalar başladığım için. Tamam, o zaman bekliyoruz haberlerini. Şimdi Kurban Bayramı'nda özellikle en çok para harcanıyormuş Türkiye'de. Et. Çünkü et alınıyor. Et yadık. Et alınıyor. Ve Türkiye'de tüketiciler Avrupa'daki tüketicilerle paralellik gösteriyormuş harcama alışkanlıklarında. Çünkü herkes insan. Çok güzel açıkladı bence Ege. Çok iyi bir yerden yakaladın. Ne yapılacak ya paralellik? Harcamalarımızın bir kısmını gıdaya, bir kısmını yiyeceğe, bir kısmını da eğitime harcıyoruz. Siz, biz de. ne olacak? Hayır, harcama dönemlerine bakarak bu sonuç çıkıyor. Mesela şimdi hayır, bizde Avrupa'da de Mart ayı vergi ayı mesela. Değil mi Ege? Ha. Yani bakıyorsun. Hayır, bizde Mart ayı, orada April mesela, çok şeydir orada mesela, İngilizlerin bir sözü vardır. The month of April diye geçer. The month of April. Sözü derken? Yani bu atasözü. Atasözü. Zayıf mıymış biraz ataları? Mesela birine borç verdin. Onu geri alamıyorsun, sonra dövünüyorsun. The month of April derler. Derler öyle. Keşke şey söyleseydin Fahri ya. Ne? Nisan, Mayıs ayları. Gevşer gönül. Onu nasıl derler? Onu bir söyler misin? O tamamen hayır, o şey. Ya da Mart kapıdan baktırır, kazma kürek attırır. O tamamen Anglo-Sakson kültürüyle bu alakalı. Bu ikisinden birini söylemeni istiyorum. Tamamen Anglo-Sakson. Ben geri geldiği zaman zaten veriyorum. Şu anda harcama alışkanlıkları aynen devam. Yani gönül işlerini harcamaya ne yapmamak lazım? Çünkü ama en gönül çok işleriyle gönül işi için para işleri birbirinden ayrılacak. Çiçeğiyle, o I love you ayısıyla, sinemasıyla, sinemaya gittin, cipsiyle, kolasıyla falan, bunlar frukosu var. He, şeyde en çok gönül işlerinde harcama olmuyor mu? Yok. Fruko dedi ya. Frigo. Ne dedin o işte, buzlu ama buzlu. Ama burada hemen itiraz edeceğim çünkü elimdeki araştırmaya göre Avrupa ile Türkiye arasındaki tek harcama alışkanlığı konusundaki tek net fark bu zaten. Ne? Yani mesela Türkiye'de tüketicilerin %14'ü en pahalı hediyeyi Avrupalıların tersine sevgilisine veya eşine değil kendine almak istiyormuş Türkiye'de. Kendine hediye almak diye bir şey yok. Kendimi şımarttım mesela, kendimi ödüllendirdim. Kendi mesela şöyle bir şey yapılacak var. Yapılacak tek bir şey vardır, o da parasızdır. Niye? Parasız deme ya. Parasızdır. Kendini şımartmak da ödüllendirmek de parasız yapılan bir şeydir. Ama yani tabii alternatifleri olabilir. Tenha bir yer bulursun. Güzelce şımartırsın. Şımarırsın, çıkarsın. Ama şöyle bir şey vardı. Mesela ben bir bu sigara bırakma şeyini falan. Mesela hı-hı, öyle çeşitli yerlerde yazıyorlar. Diyorlar ki kendinizi ödüllendirin. Hemen kendini gidiyorsun. Ben şimdi 1-3-5 ödüllendim. Lan ne? Zaten hep ödül. O zaman ben ödüle bu. İşte bunlar da ödüllerim diye. Köşe yapacağım. Köşe yap, duvarda göster. Benim sana verdiğim eşyaların sakın üstüne ödül falan koyma. O her taraf ödül valla. Ben sana söyleyeyim. Hadi ya. Oralarda da var mı ödül? Var var. Özellikle son ödülüm orada. Yoksa o ödüllere dayanamadığı için mi Ege'nin dolabı şey oldu, kırıldı? Ha, onu söylemeyi unuttum ben değil mi? Hangi dolap kırıldı? Ha, yok ya, senin dolabın kırık. Ha. Kendi dolabın kırık. Ha, benim dolabım kırıldı. Onu ben söylemeyi unuttum ya. Yani o yüzden ne yapıyormuşuz? Şimdi abi, başka bir özellikler varmış harcamalarda. Başka bir şey yok şu anda açıklanan. Ulan harcama alışkanlıkları dedim mi? Türkler tam psikopat çıktı. Psikopat demeyeyim de ne denir? Bencil çıktı. Herkes parasını kendine şey bence yapıyor. Bence hiç bencil değil. Kendini mutlu eden insan dünyayı da mutlu etmek için bir adım atmıştır yani. Vallahi sen herkese ya, sağa sola bir pahalı hediyeler al. Kendin aç gez. Ondan sonra o adam o hediyeyi mi sevinecek? Seni böyle görünce diye dolaşır. Bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum sen harcanan bir değersin. Sen harcanan bir değersin. Harcandığımı da düşünüyorum vallahi. Ben gelecek yılın gününde çocuğu Fahir sana Ege'yi alacağım. Bence bu çocuğu madem okutalım. Felsefe okutalım. Bilim okutalım. Yani böyle. Guru yapın beni. Bunu bu guru yapalım. Bunu da ondan sonra ben turuncuları beleyip göndereceğim bunu. Birkaç kişi toplayıp guru yapalım. Beni. Çevremde böyle insanlar. Tekrar cümlemizi alalım. Bir de guru diye. Bir de edebiyat okutalım. Guru kuvak vak diye. Çok güzel düşündüm bunu. Harika düşündüm bunu ya. Ya hakikaten ben şu anda şoktan şey veremiyorum ben sana. Ben de bir şey diyeyim. İsmimi de değiştireceğim. İsmini değiştirme. Ege Kayacan diye isimle hiç kimsenin. Ben sana bir de holding açacağım. Kayacan Şirketler Grubu. Ne alakası var? Ben Ferrari'sini satan Bilge gibi. Aynen şey öyle olacaksın. Çıplak ayağı. Şirketi satan. Aynen öyle. Şirket de bana satacaksın. Yani satma değil de devir. Öyle sembolik. Bir YTL karşılığında. Ha, yani gibi. Sen niye açıyorsun o zaman şirketi Ege'ye? Sen madem hemen şirket açtıktan sonra sana devredecek. Sen aç abi. Onun üstüne açıyorum ki bir sürü masrafı ona. İşte hiç anlamıyorum ben bu işlerden. İyi sağ olasın Oktay Demirci diyoruz. Harcama alışkanlıklarımızı. Kısa kısa verdim. Her gün bir tane vereceğim. Her gün bir tane hap gibi sindire ya. Sindire hap gideceğiz. Gibi. Yavan bir haberle başlamış olduk. Sindirim hapı Oktay Demirci. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Damanın komşular. Doğru düzgün haber vermezseniz atacağım kendimi şuradan. Nereden? Stüdyodan mı? Stüdyodan dışarı atacağım. Duracağım mutfağa kaldım. Aman bu ne biçim tehdit abi? Doğru dürüst haber vermeye atalım o zaman. Niye canım adam hem doğru düzgün haber vermeye mutfağa gidip çay keyif yapıyor. Buyurun efendim. Sınıfta çok konuşan o zaman mesela bir öğretmen olduğunu düşün. İleride öğretmen olduğunu düşün sen mesela. Kardelen. Çok konuşan. Kardelen Ege, Kardelen Ege. Çok konuşan iki öğrenciyi mi sınıftan atarsın kendini mi pencereden atarsın? Kendimi atarım. Sınıfta. Ya sınıf 3. kattaysa? Heh, kapıdan çıkmayı tercih ederim. Doğru, öyle bir alternatif var. Bravo. Bu çocuğu okuttuğumuz iyi oldu. Ben ne dedim? Demin dedim pratik bu çocuğu. Zeka. Pratik zekası çok kuvvetli. Tık tık tık tık tık. Zehir gibi maşallah. Şimdi o zaman çok güzel bir haber vereyim ben. Ver fay. İçeriğiyle, efendime söyleyeyim yapısıyla, dokusuyla ve kokusuyla gerçekten bir numara bir haber. Gerçek i̇şte, bir haber. Gerçekten çünkü önümüz ne? Bayram, habere bayram. Önümüz habere bir önümüz bayram bir önümüz kış bir önümüz yılbaşı kış kış kış kış güneşi kimin tavuğuna kış dedim evet buyurun şimdi önümüz kış neyimize dikkat edeceğiz sağlığımıza değil mi sağlığımıza dikkat edeceğiz yediğimize giydiklerimize. İçtiğimize giydiklerimize ve nedir yakacak. Komşularımıza şimdi ıspanak lahana ve pazı. Nedir bunlar? Ayrılmaz bir üçlüdür. Bunlar farklı olan tropik, puzzle. Bence puzzle. Tropik meyveler. Çok güzel. Tropik meyveler. Çok hoş. Tropik. Başka Oktay neler? Farklı olanı seçiyorum ben. Puzzle diyorum. Olur mu canım? İkisi. Hepsinin nesi yapılır? Sarması bir tek. Neyin yapılmaz? Ispanağın. Hepsi neyin içine konabilir? Böreğin Tencere içine de. Konabilir ama lahana konmaz. Değil demek mi? Hepsi farklı yani bir açıdan. Demek ki üçümüzü mesela şey olsak ıspanak, lahana ve affedersiniz pazı olsanız hangisi olur? Ben ıspanak olurum ya. Ben lahana. Çok. Abi, ben de hakikaten tam söyleyecektim. Pazı sen mı? Lahana sen ıspanak ben pazı. Onun bir sarması yapılıyor var ya merhem gibi merhem pazı böyle. Çünkü mesela yaprağın gerçek yaprağın çakmasıdır. Gerçek yaprağın çakması olur mu be? Ya bak hiç asma yaprağı geçmedi. Sen de lahana olarak tamamen bir gaz bombardımanısın. Evet abi yani. Ya lahana zaten işlevsel hale gelirken çok kötü kokuyor. Yani lahana, gelecek duruma gelmeden önce. Sebzeler içinde adeta böyle bir şahtır diyorsun. Şah değil ama böyle bir bilgedir. Yani içinden habire bir şeyler çıkar. Katman katman sebzedir yani. Katman bu. Böyle sana gerekli cevabı değişik, Oktay verdi ben. Değişik değişik seviyelerde değişik bilgelikler barındırır lahana. Ama aslında gazın adı ne mi? Zamandır bilgelik oldu ya? Çok affedersin. Ona bakarsan gaz şeyde de var. Neyde var? Kara lahana. Karısı, karısıyla sarısıyla peki, lahanalar devam ediyor. Pazı da yalnız gaz yapar Fahir. Pazı hiç yapmaz. Pazı abi ben sen bir şey pazı söyleyeyim mi? Pazı dünyanın en çirkin. Pazı eşek yemiyken kışın asma yaprağı bulamayınca. Sen var ya bir fırlatırım. Şey lahana ne yemeği affedersin? Eşek bile yemiyor çok özür dilerim. Sultanların yemeğidir. Aha, sultanların bağırsakları ne zaman şey olsa onu niye yermiş. Sultanların hep öyle başlarında şeyler var. Sultan softa swing. Kavuklar var. Kavuklar tamam. Lahanaya benzetiliyor diye. Çünkü o bilgeliğin sembolü. Lahana o yüzden mı? Lahanaya benzesin diye öyle kavuklar. Peki çok Ozan özür dilerim. Moldaymış. Lahana bilgeliğin şeysi sembolü. Pazı aha. Neyin sembolü? Pazı eşek yemeği işte. Ya ne alakası var? Sen hiç pazı yiyen eşek gördün mü? Pazının kilosu kaç para diye sorsan bakarsın ancak. Zengin eşekler. Ya ne alakası var? Pazı bir kere lezzetlidir abi. Merhem ben lezzetine gibidir. Bir şey demiyorum. Eşek lezzetsiz şey mi yer? Eşek de lezzetli şey. E tamam abi eşek yeme olsun. Kalite eşek yiyici. Affedersin. Padişah şey yemiş orada lahanayı. Orada tıs tıs tıs salacağına. Çok özür dilerim. Eşek nezih nezih yemiş orada. Kenarda oturur gazetesini okur. Ben sana söyleyeyim yani. Senin dediğin bu konuşan eşek mi? Hangi? Fable türü bir şey yapıyorum ben sana. Şimdi peki kavun, şeftali ve çok özür dilerim papaz eriği. Papaz eriği. Ama öyle bir şeyse şeftaliyi de kabul ediyorum. Kavun? Papaz eriği bence ben. Bak burada yine sen kavunsun sen papaz eriği misin? Ben papaz eriği. Sen bir yeşil seviyorsun nokta hayırdır? Ben yeşil severim. Ben bir kere. memleketten doğru. Sen ne oldun? Şeftali. Şeftali. Gene bu sene şeftaliyi 5'ten yiyeceksiniz diyorum. Senin baş düşmanın nektarin mi yani? Yok hayır. Abi şu anda yapılan araştırma neticesinde bunların içinde bakmışlar, araştırmışlar. Bir ne bulmuşlar? Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre cüzdan 15 olmuşlar. Yıl düzenli ıspanak yersen ne olursun? Nabeli olursun. Nasıl? Dede, düzenli ıspanak demek ne? Düzenli ıspanak tüketen insan zeki olur. İlaç gibi mi? İlaç gibi. Börekte özellikle uzmanlar şey demiş, Harvard Üniversitesi'ndeki uzmanlar ıspanaklı böreğe bu sene hücum demiş. Niye canım, ıspanağı nasıl istiyorsam öyle yerim ya, böreğe niye karıştırıyorsun? Ispanağı sulu sulu yap yiyeyim. Nasıl yoğurtla beraber. Yoğurtla. Sarımsaklı yoğurt. Ha. Pirinçli ıspanak olsa da şimdi yeseydik pirinçli ya. Pirinçli olmasın ya. Pirinçli olur olmaz fark etmez. Yoğurtlu sek. Yoğurtlu lahana ıspanak. Sabahtan akşama kadar yiyeyim ama yani bana böreğin içine bunları koyduğun zaman ben orada. Lahana denen şey Harvard'da zaten. Harvard'da olsun. Oğlum, lahana bir lahana böreğin içine konur. Pazı bile konur, lahana konmaz. Niye şeyi koyuyorlar ya, patatesi koyan adam bugün de lahanayı koyayım der. Yarın da çekyatı koyayım der. Patatesi sen nasıl böreğin içine koyuyorsun? Ya hakikaten aslında bu çocuğa hiç hak vermiyordum da en son yediğimiz patatesli börekler vardı ya, onları da anladım yani. Hakikaten patates, bir de katışıksız patates koymuşlar ya onlar. Ne peki, işi var böreğin içinde yani? Şöyle bir şey olsa mesela, bir börek düşün. Evet. Ha. İçinde patates var. Ondan sonra sen bunu görmeden, yani senin önüne gelmeden bir başka börek, kıymalı börek, onun içine koyuyorlar bu şeyi, böreği. Yani börek içinde börek. Börek içinde aha, börek. O ha, zaman tadın kaçar. Çünkü bak kıyma oranında fazla. Öyle düşün. İkinci o dıştaki. Ayıklama imkanın var mı? Dıştaki. Mümkün değil. Yok. Birbirine şey olmuş. Yok. Geçmiş. Yani kaynaşmış. Fikse derim. Rahatsız olurum. Yemem. Doğru söylüyor adam. Patatesli ya, kıymalı börek de yemiyor. Ya patatesin ne güzel kızartması var. Hadi tamam. Ben püresi çok var, sevmem ama. Patates yemeği de var. Hani çok meraklısı öyle de yer. Püresi de güzel. Bunlar etin varken yanında. Sen niye böreğin içine, ya olur olmaz şeyleri böreğin içine koymanın ne anlamı var? Yufkaya yazık, o kadar emeğe yazık. Patates emeği kızartmasını ben, ekmeğin arasına de koyuyoruz. Ona, o da çok güzel oluyor. O da olabilir. Patatesi değil de ıspanak konusunda ben de öyle düşünüyorum ya. Ispanağı yap düzgün düzgün. Niye o, hiç uğraşma ıspanağı koymak hakikaten için. Börek yani, yap, boş börek yap ya. Ne yapacakmışız? Ispanak yiyeceğiz başka? Ispanak yediğin zaman zeka seviyen, atıyorum mesela şu anda diyelim 90 ya. 90. Veya 92. 90-80. Ha, 88-89 diyeyim hocam. 88-89. Ne oldu? 15 yıl sonunda senin zekan çıktı neye? 92-93-94. 3 çıkacak diye mi 15 yıl boyunca? Abi 3 deme, o çok kritik dönemeçler var insanın hayatında. Yani şöyle düşün, sen 100 soruluk bir bulmacada evet, 88 ile girdiğinde 88 o tane cevap veriyorsun. Hayır canım, üniversite sınavını düşünün. Heh. Bir üç, puan ne kadar şey fark ediyor? Bir kaç puan değil, bir soru. Virgül virgül bir puan nasıl? Virgül virgül insanın şey yapıyor, katmer katmer yapıyor. O yüzden çok önemli nokta. Üniversite sınavı gibi düşün. IQ'yu üniversite sınavı gibi bak. Tamam, ıspanak zeka. Ispanak zeka. Lahana. Lahana, bağırsak sistemi ve bağışıklık. Pazı. Pazı. Zevk. Zevk. Neymiş pazı? Evet pazı abi. Pazı da çok affedersiniz cinsel... Çok özür dilerim. İlk kez açıklıyorlar Harvard Üniversitesi. Şu anda bütün profesör takımı bir araya gelmiş durumda. Afrodizyak demiş. Bugüne kadar boşa uğraşmışsınız demiş adamlar ya. Pazı ye, gerisine karışma demiş. 100 yaşında adam. Adam koşturarak gidiyormuş. Düşün yani. Pazıya dönmüş pazıyı. Çünkü bunu galiba şeylerde araştırmışlar. Eşekler üstünde. Hayır, ne alakası var eşekler üstünde? Ay, pazı eşek yemedir dedik ya. Olur mu? Orta Asya'da falan araştırmışlar. Herkes pazı yiyormuş. Harvard'ın Orta Asya'da neyi araştırıyor? Ben onu anlamadım. Nasıl araştırmıyor ya? Harvard'da pazıyı nereden biliyor ya? Harvard'da böreği pazı. Böreği nereden biliyor? Facebook'tan öğrenmişler. Hadi ıspanağı bilir, lahanayı, pazıyı nereden biliyor? Nasıl bilmeyecek oğlum? Avrupa'da... Ispanak diyordur onlar. Düzenli pazı yemek ya, ne demek bir de? Her gün mü yiyeceksin yani? Düzenli. Yani... Her gün şimdi sen hem... Bağışıklık sistemi güçlü, hem cinsel hayatı bir numara aktif, hem 10 numara pardon, zeki bir adam olmak istiyorsan ne sabah pazı, öğlen lahana, akşam şey mi yiyeceksin? Hayır bak şöyle düşün. Zeka seviyesi bir numara. Yani en üst seviye. Birinci level. Yani en üst. Piramidin tamam, tepesi. Tamam anladık Fahir evet. Cinsel seviye 10 numara. Bu da orada değerlendirme değişik. Değerlendirme değişik olduğu için. Yine ve en üst seviye. Ve şey hayat şeysi akalite. Akalite, hayat tamam, şeysini veren lahana mı? Ha, bağırsak bağırsakları mülayim, için mülayim oluyor. Şey yani hayat kalitesini belirten odur aslında. Eğer bağırsak sistemin iyi çalışıyorsa hayat kaliten de yüksektir. Doğru. Yani bu şeydir zaten, giriş çıkış oranına her bakarsın. Her şey dengede demektir denk, yani. Bakıyorsun girdi çıktı tamam. Hep zaten öyle biri zamanında söylemiş bilim adamlarından biri. Ne? bir enerji varsa ortada, o enerji aynen başka bir yerden çıkar. Onu dengelemek lazım. Hafızlayarak, hatırlayarak. Sonuçta tamam. bu şekildeysen. Olmak için daha doğrusu. Olmak için ha. Hı. Olmak için ne yapıyorsun? Ben sana söylüyorum. Bir. 15 güne bir pazı sar ye. Bak çok fazla bir şey demiyorum sana. 15 güne bir pazı sar ye. Haftada bir lahana sar ye. Ve gün aşırı ıspanaklı börek. Gün aşırı ıspanaklı börek. Kusura bakma. Olmuyor mu gün aşırı? Olur canım, niye olmasın ya? Olur mu? Kumlu kumlu olur insan. Sen yeme de şey yap diye. Ortalamayı düşür diye yani. Hayır öyle şey evet, vereyim. Evet, bu da kör alınacakmış öyle diyorlar. Ayhan Sicimoğlu'nu izledim geçen gün. Şu o kadar komik bir adam gördün mü hayatında? Yemek tarifi veriyordu. Bence çok komik bir herif o. Böyle yaptı yemeği, sonra gösterdi. Şimdi ben bunu alıyorum yanına yatıyorum diye gitti. Ben de gül Allah'ın oradan şeyden düşmüşüm. Kanepeden düştüm. Ağzın yüzün kan üstüme içinde. Bütün kütüphane devrildi. Böyle yerde böyle kaldım. Ah be yavrum. Alin geldi. Baba baba diye. Böyle son böyle bir elimi uzattım. Orada bayılmış. Orada film koptu mu? Yoksa gözümü böyle şey... hastanede açtım. Ey yavrum be. Amasya'dan bir haber verelim mi? Amasya'nın sonra... haberi meşhurdu. Amasya'nın be. Hangi ilçesi meşhur? Merzifon. Bravo. Bravo Fahir. Merzifon ilçesinde. Kavga ederek aşırı gürültü yaptıkları gerekçesiyle bir çifte ceza verilmiş. Dayak mı? Bir çift dediğim Alper Bey ve Şule Hanım. Alper Bey mi? Ya ben tam şeyi düşünüyordum ya. Bizim bu eski evde Bardacık Sokak'ta mahalleyi huzurunu kaçıran da bizim Alper Bey'di. Bağıra bağıra mı konuşuyorsun? Bağıra bağıra tabii canım. Ne orada yani biz az araba hasarı ödemedik yani. Arabalara tekmeler, bilmem neler, yumruklar sağa sola, bütün böyle bir de konuşarak onların kavga etme huyları vardı. Aa evet. Sokağın başından başlarlar. Tabii bir de Bardacık uzun sokak. Yani bütün sokağı o kavgayla, hakaretlerle şey yaparlar. Ama Alper Bey tahmin ettiğim kadarıyla komşuyu emmediği için bir süt almamış ve o sütte kesmemiş bedduaları ve bugün aynı şekilde yine o beddualar Alper Bey'i rahatsız ediyor gibi geliyor bana. O yaptıkları şeyden dolayı. Ne diyorsun? Ne dediğin anlaşılmıyor. Ne dediğimi ben daha açık söylemek isterdim ama teneffüste söyleyeceğim artık onu. Bir takım beddualar almış abicim işte o rahatsızlıktan dolayı. Bugün. Ha şeyden. Sokak sakinleri. Sokak sakinlerinden. Sokak değil artık dolayı. Ben beddua sakinli. Alacağını düşünmüyorum. Ben de bir kere sokakta bizim o sokak. Hiç bir sokakta kavga ettin mi? Ben yok hayır. Hiç. Benim hayatımda kavga yok zaten. Hadi saçmalama Ege. Nasıl kavga? Bence saçmalıyor. Hayır canım. Tartışın. Hiç sokakta hiç tartışmam. Hiç bir tane. Hayatta benim en sevdiğim şeyi başkalarına vermem. Yani ben başkasının umumu kavgasını açık yerde seyrederim de böyle zevkle seyrederim. Başkasına o da zevki tattırmak istemem yani. Niye canım? Madem zevk alıyorsun zevk de vermen lazım bence. Zevk alınca, zevk paylaşıldıkça çoğalır. Güzel doğru. Ha. Ama kiminle, yani kiminle tartışsın abi adam şimdi? Mahallede kavga. Şimdi değil canım. Çok güzel bir eğlencedir. Ben bir kere dedik. Bizim o zamanlar ev birinci kattaydı ya. Hı. Sokakta bir adamla bir kadın acayip kavga etmeye başlamışlardı. Ben de börek yapıyordum. Anlattım mı size onu hiç? Pazalı börek mi? Yo böyle annem şey böreği göndermişti. Sigara böreği göndermişti. Yağ kızdırdım. Börek yapıyorum. O yağ yandı bir anda. Ama ben böyle ateşi söndüreceğimi sokaktaki kavgayı seviyorum ya. Dumanlar çıktı. Yüzüm gözüm kapkara oldu. Hala ben kavga. Ama kadın nasıl bağırıyordu. Bu raporu var bunun. Bu diye bağırıyordu. Kime söylüyor bunu? Adama. Bunun ama bu... adamın adamlığını sarsacak bir rapordan bahsediyordu. Ha, mahalleye duyuruyor yani mahalleye adamın raporu olduğunu. Biz dedik efendim özel hayatı. O yani ne size kavgada bir argüman değil ki bu değil. Vay çok be. Güzel. Ben mahalle kavgasına bayılırım yani. Ama sizin... Şöyle bir cama çıkarsın bakarsın. Ama şimdi çok değiştirdiniz siz ya. Yani semt çok önemli yani. Demek ki ev tutacaksan semti. Hakikaten öyle. Çünkü Esat burada dört yani, yol nere? Affedersin Ayrancı nere? Yani. Belli bir yaşın üstünde hayatını düzene koymuş bir takım insanlar. Hiç en büyük kavgaları şöyle yani. Kavgalar oluyor. Yalnız çöpümüz değil mi? Bunu mu seyredeceksin şimdi? Bundan rahatsız oluyorum ben. Çok sıkıcısınız rahatsız oluyoruz diye. Doğru. Vallahi doğru. Daha bence şey muhitlere taşınmak lazım. Daha böyle yaşayan. Yaşayan hakikaten. Evet, yaşayan ve yaşanan muhitler. Ve yaşatılan. Ne olmuş bu vallahi, kavga Amasya'da? Bu neydi Alper Bey ile Şule Hanım kendi evlerinde kavga ediyorlarmış. Çok hı-hı. Yüksek sesle ve komşuları bundan zevk almamış tam aksine rahatsız şikayetçi olmuşlar. Oldu, komşuların affedersin eğitimsizliği. Hakikaten. Her şeyden zevk almayı bileceksin kardeşim. kardeşim can, derken. Canına minnet ya öyle bir kavga. Bizim apartman da çok sıkıcı. Bir tane kavga yok ya. Bir tane duyamıyorum yani. Ya insanlar artık barış içinde yaşamaya o kadar alıştılar ki maalesef. Bu beni acayip rahatsız ediyor. Her tartışma büyümeden anlayışla, sağduyuyla çözülüyor. İlla yani. Bir taraf yok anlayış gösteriyor, alttan alıyor. Birisi alttan ya alıyor. Bir şey uzlaşma yap. Bir şey saçma sapan işler yani. 10 yıl önce bir çemkirirlerdi. Her şeyi konuşarak hallediyorlar artık. Bizim apartman, sizin evin orada bir de huzur evi var ya. Oo, daha olma bitirdi ya. Orada, ben kavga, orada da kavga çıkıyordur Fahir de sen duymuyorsundur ya. Evet. Uzak bir yol geçiyor ya arada. Yol ya mesela. Küçücük sokak. Olsun abi orada hiç, duyulmaz içeride. Esat 4 yol pavyon cennetiydi yani. Her köşede bu bir huzur evi cenneti nasıl oluyor bir yer yani? Adım başı huzur evi nasıl oluyor? İki anladım. Tane huzur evi olunca öyle oluyor abi. Huzur evleri sadece 4 bir yanıma. Sokağın yaş ortalaması 75. Sokağın mı? Evet. Sen o zaman çok şanslısın. Bizim apartmanın yaş ortalaması 504. Geçen hesapladım. Mahallenin genci olarak geçiyor Fahir. Ben evet ya. Bana gidip sigara falan aldırıyorlar. Gel lan buraya diye. Efendim falan diyorum. Veriyorlar. Elime hep 3-5 bayağı bir de sıkıştırıyorlar. Herhalde yalnız o, emekli aylıkları o, iyi galiba. O huzur evindeki o amcalar da şey ha. İyi portakal suyu müptelası. E tabii canım. Hakikaten sabah bir almaya gelmiştik seni. Ha. Sabah köründe maşallah yani. E tabii canım. Daha onlarda ne numaralar var anlatamam burada. Bunlar hep Beyaz Melek filmini bekliyorlarmış şimdi. Huzur evine ziyaretler artar daha çok şey aldırırız dışarıdan. Şimdi o zaman hemen bağlayalım Alper evet. Bey ile Şule Hanım'ın hikayesini. Yargılanmışlar. Amasya Sulh Ceza Mahkemesi'nde ve... Şimdi öyle bir şey olunca da işte karı koca arasında girdiğin zaman o kavga eden çift bir anda sana çemkirmeye başlar. Sen bizim kavgamızı ne şey diyorsun diyor. Ha şey şikayetçi olanı mı? Ha öyle bir şey olmaz. Belki sonuç... de komşular bu çiftin arasını düzeltmek için öyle bir şey yapmışlardır. Bize karşı birleşirlerse belki aralarındaki problemleri ortaya olabilir kaldırırlar. Ama verilen karar şu. 5 ay kitap okuma cezası gelmiş çifte. Ayrı ayrı kitapları okuyacaksınız tabii demiş yargıç. Onu da belirteyim. Yani aynı kitabı okuyarak biriniz hızlı okur, biriniz yavaş okur. Fakat bitirmedin mi? Çevir sayfayı. Yok ben daha bitirmedim. Hangi kitapları okuyacaklar abi? Buna 5 tane kitap önerisi. Hem burada yeni evlilere de böyle şey olsun. Tavsiye tamam. Olsun. Bana 5 tane kitap önerisi yapın. 1. Şey, Secret. Muhakkak okuması gerekli. Ondan sonra Ferrari'sini satan Bilge. 2. takip etmiyor. 3. Şey gitti. Şeker Portugal. Ben şimdi simyacı diyecek var ya. Ve Sofi'nin dünyasıyla. Olumsuz. Neydi ya o sana doğum günü ve Allah'ın kitabının adı? Olasılık. Olasılık. Olumsuz diye kitap olmaz. Pozitif düşüncenin gücü. Ve Power of Love. Gitsinler o şeyde parapsikoloji şeyleri oluyor ya kitapçılarda. Oradan alsınlar. Ama o Atlantis'ten mesajınız var. Ben gördüm getirdim bilmem. Onları okusun manyak olsun. Ama onların özetini çıkarmak zor abi. Olur mu canım? Çünkü şöyle yapılacakmış. Atlantis'ten bu... mesajın özetini çıkarmak kadar kolay bir şey var mı? Mesaj i̇şte zaten kısa olur. Bele bele ediniz. Şöyle şöyle ediniz. 5 ay kitap okuyacaklar ya bu çift. Ha. Ondan sonra özetlerini çıkarıp Amasya'da denetimli serbestlik bürosu. Ne demek olduğu tam anlayamadım benim. Bu büroya teslim edeceklermiş özetini. Ha, yeminli yani. Karşılaştırılacak. No. Eğer bu kitabın bu kitaptan bu özeti çıkardıysanız hapis. Yalnız bazen ya bize de ilk ortaokulda falan verirlerdi şu kitabın özetini çıkar falan diye. Kitabın özetini çıkarmak hepimiz ne demek ya? Hepimiz aynı şeyi okurduk. Herkes saçma sapan ayrı ayrı şeyler çıkar. Yani çünkü herkesin alışı farklı, verişi farklı. Doğru. Yani. O şimdi aynı şeyi okuruz. Bak Ferrari'sini satan Bilge'den. Alışı verişi demişken Panora alışı verişi. Merkezinden sunduğu modern sabahlarda bir saatin daha sonuna geldik. Haberlerle devam. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar modern sabahlar devam ediyor. Fahir ile Oktay stüdyomuzdalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Buyursunlar efendim gazetede böyle bir yoğun giremedik. Giremedik evet onun acısı hala yüreğimize. Şahsi yüreğimize. Meselelerimiz ön plana çıktı nedense. Yani bilmiyorum dönüyor dolaşıyor. Hepimiz dolmuşuz demek ki özel hayatımızda birden patladı bu sabahıymış. Buramıza gelmiş demek buramıza ki. Gelmiş. Neresi gösteriliyor buramız derken? Tam bu, boğaz mı burun mu geliyor? Varsa ya. Ya bazıları burnunu gösteriyor. O abi iğrenç insanı orasına gelen adam kusar. Yani hem kusar hem ağzından burnundan kusar. İğrenç daha da iğrençtir yani. Şu seviyeyi geç bir yani. Tabii geçmemesi boğaz seviyesine geçmemesi lazım. Çünkü burasına bak burama kadar geldi de söylemedim derler. He. Yani ağzından bir laf çıkacakmış burasına kadar. Şimdi bunu gösterdiğin zaman burama kadar geldi. Ondan sonra ben orada böyle diye bir şey yaptım. ağzım da geçti gene söylemedim gibi oluyor. Lafı yuttumla aynı şey mi burnuna kadar gelmesi? Gördüğünü yalamakla aynıya girer. Anatomik bir bozukluk gibi bir şey bence. Ha yani şey yollarında bir de hiç göstermeyenler var. Burama kadar geldi diye. Böyle mesela iki eli başka bir açıyor böyle. Hiç göstermiyor. Bir yer göstermiyor. Burama kadar. Nere ne? Orada işte sen kendin adama bakacaksın. Neresine gelmiş olabilir diyeceksin. Çünkü anlaşılır bazısı... zaten. Belki başka illa bir şeyi insanın eliyle göstermesine gerek yok. Tabii canım. Bazen de ayıp bence. Her şey yani elimizle gösterir. Burama kadar geldi diye böyle bir diye şey yapabilir. Aa, onu bazen şey diye söylüyorsun. Ha, onda o şey yok diye. Onda o cesaret o yok cesaret anlamında. Mangal onu... gibi yürek ister. Ha, böyle onu sıkı bırakıp yumruğunu yani şey yapıyorsun. Gücü bir güç gösterisinde bulunuyorsun, bir serbest bırakıyorsun. Bir güç gösterisi, bir serbest bırakma, öyle bir şey bu. Buyurun efendim. Yöresel haberlerimize hiç değinemedik. Hemen değinelim. Buyurun. Kars'tan haberimiz var. Oh be, Kars kaşarı ucuzlamış mı? Hayır, Kars'ta düzenlenen... Kars gravyerim. Kars'ın gravyeri yok. Var. Yok. Nasıl yok? Yok. Seni kandırıyorlar Ege, biliyorsun değil mi? Kars esnaf gravyeri senin gibi diye bir satılan bir şey var. Enayi bulmuş seni, inek gibi sayıyorlar. Kars gravyeri diye bir şey yok diyorsan sen herhalde... Ben mandıradan anlamıyorum abi. Ben bakkaldan alıyorsun o zaman peynir. Git bir market, ben seni bir gün götüreyim. Markette söylüyorum böyle işte. Ben marketten değil mandıranın birinci sınıfına. Şimdi burada reklam yapmayayım da çok özür dilerim. A kalite birinci sınıf malzeme alırım ben. Hiç bugüne kadar da abi dediler bak. Bak ben sana söyleyeyim. Bana dinle. Sinirlendirmeyin beni ya. Bak Ezine peyniri. Bak evime benim 5 çeşit peynir girer sayıyorum. Ezine peyniri. Evet. Kars kaşarı. Evet. Tamam mı? Devam ediyorum. İzmir tulumu. Evet. Erzincan tulumu ki buna ben şey tulumundan, deri tulumundan. Diyarbakır örme peyniri. Şeytan peyniri. Hayır 6 oldu. 6 oldu. 6 oldu. Bazısını değişmeli alıyorum demek ki. Ve Avrupa'yı peynirler de alıyorum. Ne yapıyorsun onu? İsli peynir. 3 tane banyona 2'şer tane peynir mi koyuyorsun? Her bir banyoya. Bir abi şey var abi. Peyniri seviyorum. Çeşit çeşit peyniri seviyorum. Kars gravyeri de bugüne kadar abi çok güzel Kars gravyerim geldi demedi adamlar. Olsa derlerdi. Belki durumun yok diye canını çekmesin diye söylemiyorlar. Lan bak şimdi sinirlenme ne durumu? Ben o mandırayı alırım, beni sinirlendirmeyin. Sinirlendirelim bence ya biraz. Bakalım alacak mı mandırayı hakikaten? Alır mısın? Ben sana alayım ya bir 250 gram bir giriyorum, şey. Mandıra birazcık daha sinirlendirsek alır mısın Fahir mandırayı? Mandıra açarım abi. Kendi mandıramı kendim açarım. Ve sizin adınıza peynir çıkartırım. Bizim adımıza mı? Ben sevinirim valla. Ne? Niye bunu? Mesela Oktay'a şey çıkarsana. Oktay Demirci teleme peynir. Valla olur abi. Ben ne her güzel türlü peyniri kabul ederim. Tulumda mutluluk yaşarım. Peynir kadar her güzel peynir. Bir şey var mı bir ya? Bir tek çökelek. Ege çökelekleri diye çıkarırsan orada buzuşuruz. Çökelek. Sana hakikaten tam yakışacak. Onu ne diye düşünüyordum da. Çökelek değil de öbürünün adı. Ha lor. Lor beni. Lor mu? Nor mu? He? Nor mu? Lor. Neither lor peynirli. Nor neydi ya? Nor. Neither ay. Nor nur ay. Hayır nor peyniri de var. Nor yok peyniri mu? Var. Hı-hı. Uzay peyniri. Nor. Ay neyse ver var. Buraya nereden geldik? Ne veya, bileyim Madra. Kars gravyerinden. Kars gravyeri diye bir şey varsa da. Hı-hı. Daha yemedik. Bir gün yeriz inşallah deyip kapatsaydım konuyu. Kars kaşarı var abi. Arkadaşım bak gravyer demek belki de kaşar demektir. Gravyer nerenin gravyeri meşhur? Nerenin gravyeri meşhur? Lavaşkiri. Bak şimdi soktu yine bir marka. Panora. Panora'nın de. Panora'nın... Aklına bir marka geldiği zaman Panora'nın de. Hayır. Tamam Panora. Gravyer. Gravyer nerenin meşhur peyniri bilmiyorum. Gravyard. Nerenin hakikaten? Mesela Fransız mıdır? Grave. İsviçre midir? Öyle bir... Braveheart diye bir film vardı benim hatırladığım. Graveheart. Neydi? Graveyard. Ben Fire. Kapatayım ben mikrofonunu. Sen bir kendi içinde tartış gel. Bunları içinden düşün Fire. Ondan sonra en son düşündüğün şey. Gravyer'de zaten kaşar peynirinin bir üst yandan modeli. Yemişi. Çakma... Üst modeli midir bilmiyorum. Ben sevmiyorum mesela gravyeri. Evet daha kokmuyor böyle mu? Bir... Kokmuyor. Yumuşak. Tatlı kokusu da var. Biraz daha bir sertliği var. Sert mi? Yumuşak mı? Bak. Sertliği var cümlesini bir ögelerine ayıralım. Sertliği ama bir kere bak bir gizli özne. Sertliği. Kars gravyerinin o gizli. Gizli özne. Var. Abi hayır, Kars. Aslında gizli özne değil ya sertliği özne oluyor değil mi? Bir şeyin var. Hayır. Dolap sertliği var. Sertliği özne mi dedin sertliği sen? Sertliği var. Tabii sertlik canım, ne var? Sertlik. Kim var? Sertliği var. Kim var? Ne o? Tatlı bir sertliği var. Zamir mi sıfat mı? Tatlı bir orada bir sıfat var. Hayır canım neyi var? sertliği var. Nasıl bir sertlik? Tatlı var. Bir sertlik. Var olan ne? Var olan sertlik. Sertlik. İşte özne. Doğru lan. Bir dakika. Lan arkadaşım. Hem kim özne sertli? Hem sert. Sert bir özne söyler misin bana? Bıçak. Bıçak. Ne yok? Gravyeri kesen mi? Niye biz abi bir hiçbir şey bilemiyoruz ya? Ya abi ben söyledim işte sertliği var. Cümleyi bir daha söyle. Bir dakika, abi bir dakika, ya. Bir dakika. Çok cümleyi baştan söyle. Kars gravyerinin. Kars gravyerinin de mi? Demeyin tamam. Hayır. Kars gravyerinin tatlı bir sertliği var. Hı. Bu cümlemiz bu. Kars gravyeri özne değil midir abi? Ya böyle olunca tabii tatlı sertliği var. Ha var olunca bir dakika yani. Sertliği var mı acaba? Yüklem ne Fahir? Sen onu söyle bana. Yüklem. Var. Sen de tereddütlüsün Fahir. Hayır var. Sertliği var mı acaba yüklem? Hayır sertliği var olur mu canım? Abi vallahi. Sertliği var olan ne? Yok olmadı. Demek ki var yüklem. Var yüklem de. Var yüklem. Var yüklem abi. Kars gravyeri. Allah kahretmesin özne, bizi ya. Zamir, tatlı sertlik. Ya var, şey belirtili. Ali'nin hafif ateşi var. Evet. Cümlesi gibi de. Ali'nin. Ali mi özne oluyor? Ali mi? Ali'nin, ben de Ali'nin diyorum niye ateşi var çocuğu şey yapıyor. Hemen araya sıkıştırıyor. Kızının ismini hemen araya sıkıştırıyor. Nazar değdirmeyelim. Ali'nin hafif ateşi var. Ateşi var mı acaba yüklem ya? Ha tabii doğru ya, bak burada şey oluyor. Şimdi var diye bir özne yok ya. Var diye bir özne yok zaten evet. Şey ne derler? Özne şu oluyor. Tatlı sertliği var. Özne oluyor. Özne değil yüklem kim diyorsun herhalde. Ha, yüklem evet. Ha. O zaman şey diyor soruyor. Kimin tatlı sertliği var? Mesela Fahir'in tatlı sertliği var. Çünkü öyle bir tatlı sert yapısı var. Babacan yani. Evet öyle. O zaman tatlı olmaz. Sertliği var ya da ateşi var yüklem olur. Evet işte öyle. Tatlı ha. Tatlı orada ne oluyor? Nasıl oluyordu? Sertliği var? Tatlı sertliği tatlı var. Tatlı sertliği var. Tatlı zarf oluyor. Ama zarfın yenisini bilmiyorum. Zarf yani. Atıyorsun oraya. Neydi? Ben zarf attım, sen de yakala. Tümleç mi oldu? Ne oldu? Tümleç. Dolaylı tümleç. Bildiğiniz başka böyle şey var mı terminoloji? Ben başka ben zarfın ne olduğunu bilmiyorum vallahi. Yenisi. İşte böyle mesela zarf atarsın. Zarf edat ya. Edilge. Edat, ebat. Bir edat var, bir ebat var. Edat yani boyutun çoğu. Zarf diye geçerdim. Evet. Neyse o zaman ben sizi uğurlayayım biraz. Hayır olmaz. Kars kaşarını anlatacağım ben size. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tümrüt'ü Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Fahir Öğünç ve Oktay Demirci'yle günün gazeteleri. Fahir ses veriyorum. Kars gravyeri. Ses veriyorum. Ver canım. La la la la la la la la. Buyurun. Çok güzel. O zaman ben kaldığım yerden devam edebilir miyim? Ver bakalım. Yüksek buyurun. Müsaadelerinizle. Evet, çünkü olayı çünkü egzeceriz. Egzecere ediyorsunuz. Ha. Kapatayım mı telefonunu? Telefonunu. Yo açık kalsın bence. Ben buyurun. Senin. Şimdi Kars'ta düzenlenen 13. Festival kapsamında ne yapıldı? Kaz Festivali'nde Altın Kaz film yarışması yapıldı. Altın Kaz mı? Aha. Kesmişler mi? Kesmişler tabii. Altın yumurtlayan kazı kestik. Niye canım? Altın ayı var. Altın portakal var. Tamam portakalı kesince. Kars'ın kazı mı meşhur? Bilmiyorum tabii, ki. Tabii ooo delisin ya. Bence çok kanında güzel. Ayısı mı meşhur? Çok özür dilerim. Yani bunu mu diyorsun zorla insanı dedirttiriyorsun? Kanda ayı falan vermiyorlar ki. Berlin'in ayısı meşhur benim bildiğim kadarıyla. Evet Berlin'in ayısı mı meşhur? Evet. Kanın nesi meşhur? Kanda bir şey veriyor. Kozası veya ponzanı neydi? Kan portakalı. Portakalı meşhur. Evet. Bence Kars'taki festival böyle bir tekerlek kaşar gibi düşün mesela ödülleri. Mesela işte ince dilimler de var. Kalın dilimler de var. Mesela en iyi yönetmen ödülü kalınca bir dilim olur. Böyle ne bileyim bir kiloya denk gelecek de. Bir kilo mu? 250 gramlık şeyler de olur. He. Mesela jüri özel ödülü falan. Ve de o tekerlek paylaştırılır yani. He. Böyle hepsinde işte dilim, kaşar peynirinin kendine özgü dokusu olur üstünde. Altın bence kaplama bir şey içi yani bilmiyorum. Veya altın görünümlü böyle bence gözü okşayan peynir şey. Versin abi peynir pahalı bir şey zaten. Ama peynir de şimdi onu bir büfeye koysan saklasan yani bir olur mu? Bazı peynirler var. Küflendikçe ve şey oldukça değer kazanıyor. Öyle ya, şeyler ödülü var. Zaten satacak adam yoktur herhalde. Ama ödül orada duracağını, midesine girer adama 2 gram şey olur, bir protein olur, bir şey olur, ödülü zihni açılır. Ödülü satacak yoktur da Fahir'in dediği gibi ödülü yiyecek adam vardır. Vardır yani. Öyle bir şey verirsen, ödül verirsen yenir. Ne sanatçılarımız olur. Var, nefesi açlıktan kokuyor. Bir de mesela 250 gramlık gaz kaşarını vereceksin. O mesela nasıl dağıtacak abi ekibe? Ekibe dağıtması lazım onu. Ödülü dağıtıyorlar mı ekibe? Hayır, işte o yüzden dağıtılmayan bir şey vermen lazım bir yandan da. Ya da dağıtılacak peynir, miktarda vermen lazım. Peynir dağıtılacak bir şey. Herkese böyle bir tadımlık i̇şte kesin. Ama 250 gram diyorsun Ege'cim. E tamam abi. 250 gramı nasıl dağıtacak abi? Ne? Abi tamam. Yönetmene 1 kilo verirsin. Oyuncuya 250 gram verirsin. 100 gram verirsin. Zaten benim dediğim sembolik olandı. Öbüründe madem ödülü peynir olarak vereceksin, teneke teneke de verirsin yani. Olur mu canım, o kaşar şeyle verilmez. Teker, yani. 4 tekerlek, 4 çeker. Yönetmenimize tabii kış sezonu 4 çeker, 4 tane 4 tekerlek veriyorsun işte. Bitti gitti. Yesinler doysunlar sene boyunca. O zaman en iyi oyuncuya da peynir vermeye gerek yok. İçi kıyılır ya bütün ekibin. Yönetmenden 4 kilo. Oyuncudan 2 kilo. Bence sadece de peynir verilmesin canım. Bir de ezilir yani, ekmek de vermek lazım. Et de verin, bir şey de verin. Yani ne bileyim orada, çünkü zaten bunlar şey yapmışlar abi. Kaz festivali ya, film festivali ya. Hı hı. Abi burada sen herkes kazları ki kaz kavurması diye bir şey varmış. Aa çok herkes güzel. Herkes bandıra ha işte herkes senin gibi yakın. Tarık Akan başta olmak üzere. Tarık Akan girişmiş. Abi herkes giriş. Ondan sonra abi var ya millet çurrrr. Alışkın olmadıkları için mi? Abi bir fasarit. Yapar mıymış kaz? Hem de nasıl? Ama hastaneye giden olmamış. Yani hastaneler bu konuda bir başvuru i̇şte yapamamış. İşte görmemişler ama. Abi. Ha? Görmemişler demek ki. Neyi görmemişler? Kaz etini nasıl yeneceğini. Ben bilmiyorum ki kaz etini. Ben de bilmiyorum da keçi eti de öyle. İnsan sorar, bir şey yapar abi. Abi sormadığı bir şey yok. Onu belli miktarı sorana kadar millet bünyede götürür ya. Sen şimdi ekmeğini hazırlamışsın, bansan banmasan mı diye. Sen birisine sorarken bir bakıyorsun. Öbürü yandaki bandı çünkü ortaya koyulmuş. Alışmadık bünyede dondurmaz derler ya. Evet doğru. Aynı şekilde. Ama Tarık Akan da iri ya. Ya çok iyi. Çok yiyor. Ya, o da yiyor. Hayır hepsi i̇şte olmuşlar. Yani, ama belki işte bozuktur ya. İşte kaz etinin özelliği. Alışkın değilsen çurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr zaten kaz festivali dediğin festivale altın kaz. Yani altın kaz adını veriyorsan bence kaz yemek de bir ayıp ya. Bir onore ediyorsun şeyi. Kazı. Kazı. O bir havalara giriyor benim adıma festival. Sonra kesip yiyorsun yani. Kazın intikamı. Kazın ayağı öyle olmaz. Çok güzel. Kazın, karsın, kazı sonradan çıkar gazı. Güzel. Bravo Fahir. Çünkü Karaman'ın da koyunu sonradan çıkar oyunu. Bravo. Yani ne dememeye getiriyorsunuz şu anda? Benim anladığım bir toparlayıcı bir bünye olsanız nasıl bir toparlama yapardınız? Orada pilavdan yemeleri lazım sadece. Çok güzel. Pilav yani, salata. Pilav salata. Yok kazı da, kazı eti de yenir de. Aa, az ama. Ne yiyeceksin? Pilavın bir üstüne koyacaksın. Abartmayacaksın hakikaten. Kaz bulduk sadece diyelim. Sadece kaz etini yemek olarak yiyorlar ya adamlar. Bulduk çok diye. Özür dilerim de bu ama yapmayacağım bu esprimi tamam. Yap. Ne olur yap. Yapmayacağım ya. Yani şimdi hani espri diye yapmayacağım belki aklımdan geçeni söyleyeceğim ama bu sefer dinleyicilerimiz bu adamın aklından bu geçtiyse kim bilir ne kadar yavandır diyecekler bana. O yüzden ses. İşte madem öyle bir imkan var söylesene. Hadi söylesene. Niye kendimi yavan durumuna düşüreyim? Ama aklımdan geçti ne yapayım? Sessiz söyle. Hadi. Hadi. Lütfen söylesene. Hadi söylesene. Söylesene. Ege söylesene. Desene. Söylesene. Yani söyleyeceğim ama bu şey değil. Bu konu yani kapanacak. Sen söyle cümleni bitir bitirmez sadece kapan. Sadece zihnime. Herkesin zihninden saçma sapan şeyler geçiyor. Tamam. Öyle değil mi? Kimi zaman benim de çok saçma şeyler yani geçiyor. Bu. Ama onları biliyoruz Fahir senin ne geçtiğini. Çünkü bana tavuk esirgeme ile ilgili bir espri yapacaktım. Tavuk esirgeme mi? Kaz gelecek yerden tavuk esirgeme ile ilgili bir şey diyecektim sustum. Hı. O iyi olmuş. Oktay yöresel haber. Ben tatmin oldum. Yeni dergiden bir yöresel haber vermek istiyorum. Ben. Oktay son lafın ben tatmin oldum olmasaydı ya. Son lafım değil ki Yeni Delhi dedim. Yeni Delhi alalım. Ha, Yeni Delhi. Yeni Delhi'nin nüfusu kaç? İlk başta biraz bilgi verelim Yeni Delhi hakkında. Olur mu? Yeni Delhi'nin nüfusu 12 milyon. Çok kalabalık bir yer ben de biliyorum. Yaklaştı sıcak. 15 milyon. 14 milyon. 14 milyon Fahir'e gidiyor puanlar. 14 milyonluk sürekli büyüyen bir kent Yeni Delhi'nin başı belada. Bunu daha önce de ele almıştık evet. Maymunlar yüzünden. Maymunlar cehennemine dönmüş. Yeni Delhi Belediye Başkan Yardımcısı ne olmuştu? Ölmüştü. Ölmüştü hakikaten ya. Balkondan düştü. İşte bu sefer de maymunlar çocukları kaçırıyormuş artık. Ne yapıyorlar? Dilenci mi yapıyorlar sonra? Ne bileyim abi. Çocukları kaçırıyorlarmış. Sadece bir maymun, meczup maymun 25 kişiyi ısırıp ne yapmış? Roket havaları. Nanaykent'te iki artı bir bakımlı dubleks. 25 kişiyi. Evet. O maymunu var ya, bir döverim var ya. Çok özür dilerim. Şimdi hayvanseverler şey yapmasınlar ama beni ısıracak maymun. Hayvan sevmek lazım da o hayvan da insanı sevmesi lazım. Abi sokak hayvanı dediğin kedidir, köpektir yani. Bir de kuşlar vardır. He, maymunun sadece. Maymunu sen sokaklara salarsan bu tip olayları bekleyeceksin. Maymundan. Sokaklara salmamışlar ki, onlar sokaklara inmiş. O zaman nereden iniyorlar bunlar? İndikleri yukarı tarafta. Yukarı Delhi'den. Kuzey Delhi'den iniyorlarmış. Böyle bir şey ve mahalle sakinleriyle maymunlar arasında taşlı sopalı kavgalar oluyor. Çok ciddi bir şeyler oluyor Yeni Delhi'de. Çünkü taşlı ve sopayı mahalle sakinlerinin kullanmasını diliyorum. Ama öyle deme, maymunlar da kullanıyor ya, ben gördüm onu. O zaman hakikaten maymunlar cehennemine çok yakınız yani. E tabi sen yıllarca böyle tuhaf şeylere çektin konuyu, robot mobot da esas burnumuzun dibindeki, bak klonlanacak diyorlar, ne klonluyorlar, maymun klonluyorlar. Mesela dün nasıl ne olmuş? Hacı o? Uzaya da ilk onlar gitti. Uzaya da gitti. Adam zaten uzay teknolojisiyle şeyi de birleştirdi. Bitti. Mevzu bitti yani. Metroya inmiş abi adamlar. Metro? Dün. Metro. Delhi Metro İdaresi bir açıklama yapmış, demiş ki. Delhi'de metro mu var ya? Maymun abi, şehrin üstü, maymun altında metro mu var? Metroya iniyorlar. Ben dün metroya bindim. Uzun zamandır ilk defa. Hmm. Hakikaten o metro haritasını görünce. Sinirlerim bozuldu değil mi? Bir üzüldüm yani. Fakir bir metro. Fakir de değil de şey. Zavallı mı? Ya. Ne demek böyle istiyorsun? Ali'ne biz bazen boya veriyoruz. İki renk verince bir kırmızıyla bir tane çiziyor. Bir de yeşille bir tane çiziyor. O çizmiş gibi yani. Bir çizgi böyle çizelim. Bir çizgi de böyle çizelim. Buna da aramızda metro diyelim de. Metro demeyelim. Ankara'yı. Delhi'de metro varsa hakikaten çok bozulmuyor. Üstünde ya, maymun dolaşan. 14 milyon diyorum nüfusu sana, en başta ne dedim? Ankara'nın nüfusu kaç? Ankara'nın nüfusu. 3 mü 4 mü? 4. 4 milyon. Ama bir dakika, 14 milyona maymunlar dahil mi? Ha. Değil abi canım, bu insan nüfusu sadece. Ha bak, 4 milyon da maymun nüfusu var, etti mi sana 18 milyon. Maymun da metroyu kullanacak tabii. Vallahi ağaç bırakmadılar, biz neyle ulaşım gerçekleştireceğiz demişler. Şöyle bir şey olmuş dün metroda, Delhi'de maymunun biri metro vagonuna dalıp, aynen böyle anlatmışlar, 3 durak boyunca sert sert bakarak yolcuları rahatsız etmiş. Ve de biletsiz. Biletsiz bilmiyor musun? En acısı da buymuş. Türkiye'lerin altından bağlar, üstünden her yerden vızır vızır bence geçirmiş bu maymunlar. Delhi Büyükşehir Belediyesi'ne iş düşüyor. Japonlar demiş ki Türkiye'nin altı metro kaynıyor. Gelin demişler, biz bunu çıkaralım. Yok demişler bizimkiler. Tamam evet ya. O zaman olsaydı şu anda var ya. Hazır metrolar varmış. Buradan İstanbul'a kadar metro varmış. Hazır. Hazır. Hazır ya. Biniyorsun gidiyorsun. Ama bir tek bileti, alacak mısın yani? Bence en büyük avantajı hazır olması. Bu metro evet sisteminin. Ve uzun kuyruklu bir maymun işe alınmış bu maymunları yok etmek için. Belediyeden mi? Uzun kuyruk maaşlı olarak işe alınmış. Evet ya, sigortası falan yapılmış. Uzun kuyruk maymunlar arasında şey mi? Tehdit unsuru mu? Hayır, kuyruğu sallarım falan mı? Hayır, şimdi tamam, gücün sembolü o. Bugüne kadar hep turistik maymun gördüğünüz için. Sen kendini maymun olarak düşün. Tamam. Sıradan bir makaksın, çok affedersin. Evet. Gariban gezi böyle makak takılıyor. İtlik serserilik yapıyorsun. Oraya böyle biniyorsun şeye, metroya biniyorsun. Böyle bakıyorsun mal falan. Evet. Sonra karşısında bir tane maymun çıkıyor. O da maymun ama bir bakıyorsun böyle up uzun. Ne yaparsın abi? Ne yapayım herhalde? Arkadaşım varsa yanında onun bitlerini ayıklayıp yerim. Ne yapabilirim ki ben maymun olarak? Senin karşında bir tane uzun adam çıkınca sen ne yapıyorsun? Uzun adam değil canım. Adam uzun olsun olmasın önemli değil yani. Ne uzun adamlar var? Hiç. Ben anlayamadım. Ne demek? Uzun kuyruklu adam diyor. Kaçarım o zaman. O zaman kaçarsın. Bak, kendi kendine ele verdin. Kaçarsın. Kendimi resmen ele verdim, program bitsin. Bak kaçarsın. Neden? Çünkü kuyruğu uzun. İşte bu sana dokunabilir basit o kuyruk. Doğru. Kime dokunacağı hiçbir. Çok teşekkür ediyorum Fahir. Rica ederim. Susarsan daha da teşekkür edeceğim. Oktay Bey, size de teşekkür Allah ediyorum. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.